9. I dla porządku środki do zmywarek i płyny do mycia naczyń 20% taniej. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 lutego, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Izraela potwierdził, że weźmie udział w konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Na razie nie ma decyzji, czy Polskie Stronnictwo Ludowe dołączy do tworzonej przez PO Koalicji Europejskiej. Kolejni żołnierze Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. Zaczniemy jednak od bardzo dobrej informacji z Oberstdorfu. Kamil Stoch wygrał konkurs w skokach narciarskich. To jest informacja dosłownie sprzed chwili. Dawid Kubacki trzeci, Piotr Żyła czwarty, a szósty Jakub Wolny. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyjedzie 13 lutego na bliskowschodnią konferencję w Warszawie, poinformowało jego biuro. Dzień później szef izraelskiego rządu wróci do swojego kraju. Wcześniej izraelskie media pisały, że Netanyahu może wygłosić w Warszawie ostre antyirańskie przemówienie. W konferencji w stolicy weźmie też udział m.in. wiceprezydent USA Mike Pence i amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Zaproszeni zostali przedstawiciele 70 krajów. Główny temat szczytu to sytuacja wokół Iranu i wspieranie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Inicjatywę od samego początku krytykuje Iran. Szef dyplomacji tego kraju skrytykował na Twitterze Polskę za współorganizowanie z USA konferencji. Oświadczył m.in., że podczas gdy Iran ratował Polaków w czasie II wojny światowej, obecnie Polska jest gospodarzem rozpaczliwego antyirańskiego cyrku. W tym miesiącu dowiemy się, czy PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie startować samodzielnie, czy wejdzie w skład koalicji, poinformował w Ostrowie pod Łowiczem prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Naczelna odbędzie się w lutym, przed ogłoszeniem przez prezydenta terminu wyborów, czyli na pewno przed 25. I wtedy podejmiemy decyzję, w jakiej formule pójdziemy, ale dzisiaj o tym długo rozmawialiśmy na zarządzie właśnie Województwa Łódzkiego. Rozmawiamy z różnymi partiami politycznymi, rozmawiamy i z Platformą, i z SLD, z Nowoczesną, z Zielonymi. Jeszcze troszkę cierpliwości będzie decyzja PSL-u w tej sprawie. Zawsze jesteśmy gotowi do samodzielnego startu. Pod deklaracją o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej podpisali się lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, byli premierzy Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Martinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także były szef MSZ-u Radosław Sikorski. 129 kolejnych żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczystość odbyła się w koszarach jednostki wojskowej w Olsztynie. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie. Każdy ze składających ślubowanie dowotu przystąpił 16 dni temu. Wówczas rozpoczęło się szkolenie dla ochotników z zakresu strzelnictwa, taktyki, także topografii, łączności i pierwszej pomocy. Szkolenie to jednak dopiero początek wojskowej drogi. Cały cykl szkolenia trwa 3 lata. Wśród 129 osób, które w niedzielę składały ślubowanie, było 41 kobiet. Wśród nich Izabela Karwowska. Nigdy nie uczestniczyliśmy w takim przedsięwzięciu. Było dobrze i mamy nadzieję, że wytrwamy jeszcze 3 lata i jeszcze dłużej. To pierwsza w tym roku przysięga warmińsko-mazurskich żołnierzy obrony terytorialnej. Na miejscu była Kinga Grabowska. Na koniec jeszcze doniesienia z wysp. Według brytyjskich mediów królowa Elżbieta zostanie ewakuowana. Jeśli po twardym Brexicie dojdzie do zamieszek, plan awaryjny zakłada wywiezienie monarchini do tajnego miejsca poza Londynem. Tymczasem premier May deklaruje, że jest zdeterminowana, by uzyskać od Unii lepszą umowę regulującą warunki wyjścia z Wielkiej Brytanii. Rok 2011. Pięciodniowe zamieszki w Londynie. 5 osób zabitych, podpalone domy, zniszczone sklepy. Gdyby twardy Brexit wywołał podobne niepokoje, królowa i jej małżonek zostaną przewiezieni w bezpieczne miejsce. A plan ewakuacji oparty jest na schemacie, jaki powstał jeszcze w czasie zimnej wojny, na wypadek sowieckiego ataku nuklearnego. Jak donoszą media, parę tygodni temu specjalnie go unowocześniono, dostosowano do wymogów współczesności. Otoczenie królowej zapewnia, to wariant ekstremalny, mało prawdopodobny, ale trzeba być przygotowanym na wszystko. A tymczasem Theresa May deklaruje dziś w artykule dla Sunday Telegraph: będę negocjować z Unią i uzyskam lepsze warunki. Zdaniem ministra do spraw handlu międzynarodowego Liama Foxa szanse są. Czy Unia naprawdę wolałaby nie negocjować i skończyć bez umowy? To byłoby nierozsądne. Ale opozycja jest sceptyczna. Apeluje do premier o fundamentalną zmianę stanowiska. Premier musi się ugiąć i zmienić swoje czerwone linie. Mówi BBC Barry Gardiner z Partii Pracy. Brexit z umową lub bez zaplanowano na 29 marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Parlament brytyjski odrzucił pierwszy wariant porozumienia wynegocjowanego przez premier May. Obecnie zdaniem wielu obserwatorów Wielka Brytania zmierza ku tak zwanemu twardemu Brexitowi, czyli wyjściu z Unii bez umowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przypina. Zerkamy to, co dzieje się na Etihad. Tam Manchester City gra w szlagierowym meczu w Premier League z Arsenalem. Jest 40 minuta tego spotkania. Mamy remis 1-1. Wcześniej Leicester 0-1 przegrało z Manchester United. A w piłkarskiej ekstraklasie? O niej będziemy mówić już za chwilę. Nasz gość już czeka, Rafał Dębiński, gotowy, żeby sprzedać najważniejsze informacje związane z naszą ligą. Studio zapowiadany gość, Rafał Dębiński z Kanal Plus. Witaj, Rafał. Dzień dobry, albo dobry wieczór, bo w sumie to wciąż ciemno na dworze niestety. Będziemy zaraz oczywiście rozmawiali o Lotto Ekstraklasie, ale zanim o niej, to zerkamy na to, co dzieje się na Etihad. Drugi gol Sergio Aguero i Manchester City prowadzi z Arsenalem 2-1. A w Oberstdorfie śpiewa Kamil Stoch, Mazurka Dąbrowskiego stoi na najwyższym stopniu podium. Pierwsza wygrana w sezonie. Tak, na podium także Dawid Kubacki, także wielki dzień dzisiaj Polaków w skokach w lotach. Czy to będzie wielki powrót Lotto Ekstraklasy, Rafał? Dla mnie zawsze powrót Ekstraklasy jest wielki, bo to jest liga, którą śledzę szczególnie i mam do niej ogromny sentyment, więc cieszę się, że wraca, bo jednak mimo wszystko wielu ludzi narzeka na nią, ale mi jej bardzo brakowało, więc się cieszę. Tym bardziej się cieszę, że stawka, jeśli chodzi o te zespoły czołowe, jest dosyć zwarta i wiele się może wydarzyć, więc myślę, że emocji nam nie zabraknie. To zacznijmy w takim razie od lidera, od Lechii Gdańsk. Tam modlą się zapewne, żeby Lukas Haraslin został w drużynie. Czy wydaje ci się, że to jest drużyna, pomijając też problemy finansowe, bo często piłkarze... Czy je można pominąć? Czy można je pominąć właśnie? Czy będą mogli spokojnie trenować, grać i utrzymać tę pozycję lidera? Jak oceniasz ich szanse? Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Myślę, że te powracające problemy finansowe to jest duży kłopot. Widzieliśmy, co się działo w Wiśle. Z drugiej strony niektórzy twierdzą, że to cementuje drużynę. Ostatnio pytanie, dopiero przelewy z października, no zdaje właśnie, się przyszły. Pytanie, na jak długo to będzie cementowało. Ja myślę, że dużym problemem tego zespołu jest kolejna kontuzja Rafała Wolskiego, bo to jest chłopak, który wygląda już coraz lepiej. Narzekano trochę na styl gry Lechii Gdańsk, która grała bardzo wyrachowany futbol, ale skuteczny. Natomiast takiej magii trochę nam brakowało. Zanonsowało dobrą wiosnę ten ostatni mecz, z Górnikiem Zabrze, wygrany wysoko, w dobrym stylu, na niezbyt dobrym boisku, a mimo wszystko ta gra się bardzo kleiła i wszyscy, myślę, spodziewali się, że wraz z tym powrotem do formy Rafała Wolskiego, z powrotem może Patryka Lipskiego, będzie więcej tych piłkarzy kreatywnych w zespole i ten styl się zmieni, a tymczasem kolejna kontuzja bardzo poważna tego zawodnika, więc to, myślę, jest taki problem, o którym trenerzy, myślę, tak równie często między sobą rozmawiają, jak i o tych problemach finansowych. A czy uda im się, jeżeli będą równie dobrze bronić, to myślę, że jest to zespół, który imponuje tym, co robi po stracie piłki. To naprawdę, zwłaszcza kiedy się ten zespół ogląda na żywo z wysokości trybun. Pamiętam taki mecz, który komentowałem z Lechem, to jest to, co mi się strasznie rzuciło w oczy. Naprawdę to jest to, co zmienił trener Stokowiec. Ten zespół naprawdę tworzy w defensywie zespół. Każdy za każdego jest w stanie niemalże umierać i to podwajanie, potrajanie krycia wygląda imponująco, więc trudno się przeciwko temu zespołowi gra. Jeżeli już się uda wykrywać sytuację, to jednak tam z tyłu zawsze jest albo Kuciek, albo Alomyrowicz i świetnie się spisują. Mimo wszystko, jeżeli już mamy przejść dalej, to faworytem jest niezmiennie Legia, bo to ona ma najlepszych piłkarzy i myślę, że przede wszystkim ta presja będzie na zespole z Warszawy. To prawda. Gdzieś tam chyba w przeglądzie sportowym wyczytałem, że generalnie obowiązkiem Legii jest zdobycie Mistrzostwa Polski. Po tych wzmocnieniach trener Ricardo Sapinto sprowadzał samych Portugalczyków. Co sądzisz o tych nowych piłkarzach? Nie znam ich na razie. Nie umówmy się, to nie są jakieś takie gwiazdy, które byśmy znali. Mnie w tym całym projekcie Legii przeszkadza tylko jedno, że zmienia się trener, zmienia się cała koncepcja. Przychodzi teraz czterech Portugalczyków. Wcześniej była opcja małokańska, przychodzili inni piłkarze. Sami Chorwaci właściwie. A jeżeli, nie wiem, zostanie za jakiś czas zwolniony ten trener, bo tak czasem się składa, że w Legii trenerzy często odchodzą, to co, przyjdzie kolejny i będzie znowu nowa filozofia, a tym piłkarzom trzeba płacić albo odprawę, albo pensję. Moim zdaniem tam nie ma jakiejś długofalowej polityki. Nie ma wizji, która powinna być w każdym klubie, czyli zwłaszcza klub, który dominuje swoje lidze. Tak jak to jest teraz jest mecz City, na przykład patrzymy sobie na lepsze zespoły w Anglii, wszystkie chcą grać w futbol ofensywny, atrakcyjny, bo dzisiaj piłka nożna konkuruje na rynku widowiskowym, nie wiem, z teatrem, z kinem, to jest rozrywka i trzeba tę rywalizację wygrać, nie tylko wynikiem, ale też stylem i to jest obowiązek tych zespołów najlepszych, najbogatszych, żeby to widowisko oferować. Trzeba mieć, nie wiem, długofalową strategię, wiedzieć, jak chcemy grać, pod takim kątem sprowadzać piłkarzy. I dzięki temu, jeżeli zmieniamy trenerów, to nie zmieniamy od razu całej filozofii gry zespołu. A tego niestety akurat w Legii brakuje. Dlatego też te wyniki nie są na miarę oczekiwań, bo Legia ma nie wygrywać mistrzostwo, tylko ma grać co roku w europejskich pucharach. Komfort trener ma ogromny i ciekaw jestem, co tam zaoferuje, bo punkty zdobywali jesienią, to prawda. Poprawił przygotowanie fizyczne zespołu, to jak zespół broni, natomiast nie widać poprawy, jeśli chodzi o atak pozycyjny, co jest rzeczą najtrudniejszą, czego dowodem był mecz chociażby w Białymstoku, kiedy przez cały mecz przegrywali i w zasadzie nie potrafili sobie wykreować poza jedną sytuacji bramkowej, jeśli chodzi o atak pozycyjny. To jest, uważam, coś, co jest obowiązkiem klubu, który ma dominować w lidze. Stempel trenerski na pewno będzie widoczny także w Lechu Poznań. Tam Adam Nawałka, tam też nowe transfery. Czy Lech może być jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa? Problemem Lecha jest ta strata punktowa. Natomiast ja akurat należę do wielkich zwolenników trenera Adama Nawałki, bo ja wciąż mam w pamięci nawet nie to, co on zrobił w kadrze, bo oczywiście on osiągnął ogromny sukces, pamiętajmy o tym, ten ćwierćfinał Euro to był największy sukces od początku lat 80. narodowej reprezentacji, ale on już w Górniku, na miarę piłkarzy, których miał wtedy w Górniku Zabrze, uważam, że to był zespół, który osiągał dobry wynik, potrafił grać i w ataku pozycyjnym, i z kontry, potrafił bronić nisko, wysoko, strzelał gole po stałych fermentach, na miarę piłkarzy, których miał, ten zespół potrafi robić wszystko. Dlatego jestem jakoś dosyć spokojny o to, że Lech, nie wiem czy już w perspektywie tej wiosny, czy kolejnego sezonu, będzie grał i futbol atrakcyjny, i bardzo skuteczny. Co jest ciekawe, w wielu zespołach widzimy tej zimy rewolucję. Wielu piłkarzy odchodzi, inni przychodzą w Lechu. Nie, to są dwa uzupełnienia składu i tyle. Trener Nawałka chce zaufać tym piłkarzom, którzy są, i podnosić poziom całego zespołu. A propos rewolucji, to na pewno doszło do niej w Białymstoku. Wielu piłkarzy odeszło, wielu przyszło. Wydaje się, że ci, którzy przyszli, prezentują odpowiednią jakość tego. Ciekawe, czy zastąpią tych, którzy odeszli. To prawda, natomiast to, co mnie niepokoi, to, że ten zespół jest coraz mniej polski. To prawda. I to jest taki syndrom tego Białegostoku. Natomiast to jest też klub, który potrafi zarabiać, co nie jest takie proste w piłce, Jagiellonia to robi. Więc oni doszli na pewien poziom, pewni piłkarze się wypromowali, uznano, że można ich sprzedać i spieniężyć ten niezły wynik. Natomiast rzeczywiście transfery w ostatnich latach i chyba w tym oknie transferowym też, Jagiellonii były często trafione. Nie wszystkie, bo 100% trafienie w transferach to się raczej nie zdarza. Ale wiele z tych transferów jest trafionych. Jest też trener, który uważam chce, żeby jego zespół grał taki futbol na tak, to o czym mówiłem, bo to też ma być zespół z czołówki. I to jest takie fajne połączenie, że i te transfery się sprawdzają, i ten trener, który przychodził z pierwszej ligi, prowadził zespół drugi sezon i pokazuje, że on się sprawdza w tym zespole. Ale jeszcze raz powiem, mało tam jest Polaków i to mnie trochę martwi. Jeżeli chodzi o nadzór finansowy komisji licencyjnej, no to patrzą na Lechię Gdańsk, ale także na Wisłę Kraków. Tam wydaje się, że wszystko wraca powoli do normy, natomiast czy twoim zdaniem ta sytuacja już się unormowała na tyle, że do końca sezonu będzie spokój? Nie mam pojęcia. Wszystkim zależy chyba na tym, żeby Wisła skończyła ten sezon i żeby się wykaraskała z tych ogromnych kłopotów. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy chcą w Wisłę inwestować i ten klub ratować. Wśród nich m.in. Kuba Błaszczykowski, o którym żartuje sam trener Maciej Stolarczyk, że to on jest prezesem, podejmuje decyzję. Ale czy te prawa własnościowe już się tam uregulowały? Właśnie nie. Wiesz, co jest ciekawe, że może być równie dobrze. No właśnie, niby tutaj dostali licencję, jednak przedłużono im tę licencję, czy odwieszono tę licencję. Zespół się przygotowuje, my wystartować, ale my wciąż nie wiemy, co fizycznie z tymi akcjami, bo ja też szukałem wielu tak w prasie przyglądającą, czasem sobie myślałem zaraz, ale ten temat, który był taki aktualny parę tygodni temu, nagle zniknął. Ale może on kiedyś powróci, więc ja nie jestem prawnikiem. I ciekaw jestem, jak to z punktu widzenia formalno-prawnego rzeczywiście wygląda i niestety nie jestem w stanie wam udzielić informacji. Sam chciałbym wiedzieć, jak to naprawdę wygląda. Rafał, rozmawialiśmy o czubie tabeli, zerknijmy na sam dół, na ostatnich miejscach Zagłębie Sosnowiec i Górnik Zabrze. Kogo typujesz do spadku, bo pewnie ani jedni i drudzy, Zagłębie zresztą się wzmacnia, nie mają zamiaru spadać. To prawda. Oczywiście najpierw powiem tę formułkę, którą powtarzają, nikomu nie życzę spadku. No nie ma co się czarować. Zagłębie Sosnowiec jest w fatalnej sytuacji. Co więcej, to jest zespół, który moim zdaniem awansował do ekstraklasy i nie był do tego przygotowany. Oni już sporo zmienili zespół latem. Zanim to zaczęło funkcjonować, to znowu go zmieniają. Zmieniają też trenera. Tam przyszło bodajże 10 nowych piłkarzy. Ja nie wierzę w takie rewolucje. Mhm. To się czasami udaje. Natomiast i ta strata punktowa jest znaczna, bo Zagłębie ma 12 punktów, 6 straty do Śląska Wrocław. I konieczność budowania zespołu niemalże od podstaw z tymi nowymi piłkarzami, dla mnie jest to posunięcie bardzo ryzykowne. Takie zagranie wabank, więc to jest faworyt numer 1 do spadku. Co do Górnika, wierzę w te wzmocnienia Górnika. Przyszło kilku piłkarzy bardziej doświadczonych, bo tego doświadczenia brakowało Górnikowi Zabrze. Ta młodość jednak w tym drugim sezonie sobie nie dawała rady. Dobrze, że Szymon Żurkowski zostaje jeszcze na tę rundę. Tak, to jest świetna nowina, że wiemy, że odchodzi do Ligi Włoskiej, kolejny do Fiorentiny. Mhm. To też fajna postawa z jego strony, bo on też naciskał, żeby skończyć z Górnikiem, żeby pomóc. Tak, widać, że ci młodzi chłopcy, którzy tam są, jednak identyfikują się z tym klubem, a wiemy, że Zabrze żyje piłką nożną. To się czuje, kiedy tam się jedzie na mecz. I to jest naprawdę ogromna wartość dla naszej ligi. Ja jakoś nie powiem, że jestem spokojny Górnika, bo patrząc na tabelę, to trudno być spokojnym, ale no jakoś wierzę w to, że się obroni. Tyle, że jak sobie patrzę wyżej, no Śląsk ma nowego trenera. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Wisła, Płock, zobaczymy teraz ważny mecz na początek z Legią Warszawa. Miedź Legnica, która w odróżnieniu od Zagłębia Sosnowiec była przygotowana na awans Ekstraklasy i myślę, że sobie radzi całkiem nieźle, więc tu trudno wskazać taki drugi zespół rzeczywiście, który mógłby spaść. Bardzo ważne będą te pierwsze kolejki, bo jeżeli ktoś złapie taką słabszą passę, to może się później okazać, że trudno będzie się z tego wydostać. Czy patrząc na zawodników pozyskanych, czy może być wśród nich jakaś gwiazda, która szczególnie zabłyśnie? Juri Medirosz podpisał. On, nie wiem, patrzył na mecze Genui, to potrafi grać w piłkę. Na pewno tak. Natomiast to są też często piłkarze, jeżeli oni już gdzieś byli wyżej, to są piłkarze, którzy przychodzą do nas dlaczego? Dlatego, że ostatnie miesiące, czy ostatni rok nie był dla nich udany. I teraz jest pytanie, czy będą potrafili tę formę odbudować. Myślę, że sytuacja z tym Portugalczykiem jest taka, że chciał go trener, zna go, wierzy w niego i to zaufanie, które dostaje się od trenera, jest niezwykle istotne. Myślę sobie też na przykład takiego Carlitosa, który uważam ma z tym teraz problem, bo on był pewniakiem Wiśle Kraków. Uważam, że zasłużył sobie na to, żeby być takim pewniakiem też w Legii Warszawa. Natomiast u trenera Sapinto raz gra, raz nie gra. I widać u niego taką nerwowość w grze. Kiedy jest na murawie, na siłę chce strzelić bramkę. To nie funkcjonuje, więc to zaufanie będzie istotne. Jeżeli ci nowi piłkarze, którzy przyjdą, to zaufanie od swoich trenerów dostaną i te pierwsze mecze będą udane i uwierzą też w nich ich koledzy z zespołu, bo szatnie musi też w nich wierzyć, to kto wie, może takie perełki odkryjemy. Natomiast to nie są jeszcze piłkarze takiego kalibru, żebyśmy mogli dzisiaj przed sezonem stwierdzić, okej, ja wierzę, że to będzie gwiazda naszej ligi. Tym bardziej, że już wielu piłkarzy z nazwiskami do nas przychodziło i okazało się, że nie wszyscy sobie radzili. Nie każdy był Danielem Liuboją, który przyszedł jako kozak, pewny siebie i rzeczywiście takim zawodnikiem. I chodziło był. Się na Liuboję. No właśnie. I tu stawiamy kropkę. Rafał Dębiński z Kanał Plus był naszym gościem. Rafał, jakie mecze w piątek? Pamiętasz? Wiesz co, zaraz ci wszystko powiem, bo mam to przed oczyma. Ściągę mam. Miecz z Koroną, z tak tego jest. Pamiętam. I Lech Zagłębie bodajże. Także będzie już ciekawie. Natomiast jest chyba też fajny mecz. No na pewno jest Wisła, derby Mazowsze są też. To kojarzę, czyli bo akurat Legia meczu, tak, tak, na ten mecz się akurat też wybieram. No i bardzo ciekawy dla mnie mecz Lechi z Pogonią Szczecin. O Pogoni nie mówiliśmy w ogóle, a to jest moim zdaniem klub najlepiej teraz prowadzony w lidze, jeśli chodzi o taką filozofię prowadzenia zespołu. Ze świetnym trenerem, prawda? Ze świetnym trenerem, którego jestem wielkim, wielkim zwolennikiem i który zrobił na mnie wrażenie już w grudniu 2017 roku, więc ciekaw jestem, co dalej z nim będzie, czy on w ogóle w Polsce zostanie, bo mu się kontrakt Runiejczowi kończy. Kostar Runiejcz. Dziękujemy bardzo. Rafał Dębiński. Do zobaczenia. Dziękuję. Joking with me, and you don't really see. A teraz najwyższy czas na nasz cykl Niepodległa Jedenastka. Niepodległa Jedenastka. Dziś Stefan Szepek i Krzysztof Łoniewski rozmawiają o Górniku Zabrze. Górnik powstaje niedługo po II wojnie światowej. Swoje mecze rozgrywa na stadionie, który kilkanaście lat wcześniej wybudowali faszyści. No to już w ogóle jest ironia losu, dlatego że nie dość, że rozgrywa mecze na stadionie imienia Adolfa Hitlera, który został zbudowany w 1934 roku. Mało tego, no tam formalnie no, ta nazwa została zmieniona oczywiście w 1946 roku, ale tak jak gdyby mało kto o tym pamiętał. Ta ironia losu polega na tym, że nie dość, że Górnik grał na tym stadionie, to jeszcze Górnik ma, można powiedzieć, takie nie za fajne korzenie, dlatego że Górnik powstał, oficjalna data założenia to jest 14 grudnia 1948 rok, czyli dzień przed zjednoczeniem Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Ta data nie była przypadkowa, po prostu wtedy tak było. Wtedy łączono, powstał Górnik z połączenia czterech małych klubów zabrzańskich, to było zjednoczenie Skra, Konkordia i KS Zabrze. To był klub, który stosunkowo szybko zaczął się piąć po tych szczeblach, kolejnych awansach. W 1953 roku, czyli 4 lata po powstaniu, już był w drugiej lidze. A w 1957 roku został już mistrzem Polski. Grając raptem rok. To był drugi sezon gry Górnika. To była pierwsza liga wtedy. Nie mówiono ekstraklasa, no ale to jest odpowiednik dzisiejszej ekstraklasy. Od tamtej pory Górnik był już coraz lepszym klubem, aż w latach 60. stał się po prostu potęgą, no bo 5 tytułów mistrza Polski z rzędu, w sumie ma tytułów 14, to jest rzeczywiście coś absolutnie wyjątkowego. No i Górnik po tych sukcesach w kraju zaczął się rozpychać łokciami w Europie. Pod koniec lat 60. zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów. I mało tego, odpadł z Manchesterem United, który sięgnął po trofeum i jedyny mecz, który przegrał, przegrał po drodze z Górnikiem. Tak, w 68 roku. A pamiętajmy, że ówczesny Manchester United, to jest drużyna dwóch mistrzów świata nawet, Bobby Charltona, genialnego pomocnika, i drugiego pomocnika, który nazywał się Nobby Stiles. Ten z kolei był taki od czarnej roboty, bardzo nieprzyjemny piłkarz, bardzo dobry. Po prostu kopał gryz i tak dalej, i tak dalej. Czy to była też ekipa George'a Besta? Tak, to była ekipa George'a Besta, który grał w obydwu meczach i jeszcze jednego, Best był Irlandczykiem, natomiast tam był jeszcze jeden fantastyczny piłkarz, nawet zdobył złotą piłkę. Nazywał się Dennis Lowe i to był Szkot, ale on akurat tutaj w rewanżu nie grał. I jedyna porażka, jaką ponieśli, to była porażka z Górnikiem na Stadionie Śląskim. Przegrali tutaj 0-1 w takich warunkach zimowych, pamiętam, bramkę strzelił Lubański. Potem no przecież ten słynny mecz już półfinałowy z Romą, tak, to przeszło do historii. Górnik zremisował z tą Romą w Rzymie 1-1. Pamiętam, myśmy się bardzo ekscytowali tym, że to w ogóle, Roma, jaka to drużyna. Ale ludziom ta Roma tak zapadła w pamięć, nie tylko dzięki temu, że ona dobrze grała, ale że miała trzech piłkarzy, którzy się podobnie nazywali. To był Capello, Capelli i Capellini. No i Fabio Capello, to był ten Capello. Ten Fabio Capello, tak. I który zresztą strzelał bramki w tych meczach. I tam był 1-1 i tutaj był absolutnie fantastyczny rewanż na Stadionie Śląskim. Górnik musiał grać swoje mecze na Stadionie Śląskim, bo... Takie było zainteresowanie. No po prostu tutaj przychodziło po 100 tysięcy ludzi na te mecze. Tutaj Włosi strzelili bramkę od razu na początku. Lubański... W doliczonym czasie chyba, prawda? Doprowadził do remisu z karnego w doliczonym czasie. I to też w takich okolicznościach Gorgoń poszedł... Gorgoń to był środkowy obrońca. Już taki zdesperowany ostatnie chwile tego meczu. Poszedł gdzieś tam na przebój. Przewrócili go na linii pola karnego. Powstał trwający ułamek sekundy problem. Czy to jest karny, czy to jest wolny? Czy to było w polu karnym, czy nie? A sędziował taki bardzo dobry wtedy, jeden z najsłynniejszych sędziów, Hiszpan, nazywał się Ortiz de Mendebil. I Erwin Wilczek, pomocnik Górnika, wziął go za rękę i poprowadził go do punktu karnego i mówi, tu, panie sędziu, tu, bo to przecież on tutaj był faulowany, w polu karnym. No i Włosi protestowali, jak to Włosi. Chyba zresztą, no nie wiem, czy mieli rację, czy nie, mniejsza z tym. W każdym razie, no wyobraź sobie, jest 90. minuta meczu, podchodzi do piłki Lubański, który ma wtedy lat 23 i na nim spoczywa ciężar. Jak strzeli, jest dogrywka. Jak nie strzeli, nie ma Górnika. No strzelił. Strzelił, no i potem strzelił drugą bramkę zaraz z tak zwanego zerowego kąta, czyli z linii końcowej boiska. Jak on to wkręcił, to ja nie wiem. Włosi wyrównali znowu w 120 minucie. czyli w ostatniej minucie dogrywki. No i speaker mówi, no bardzo nam przykro, dziękujemy Górnikowi za piękną przygodę w pucharach, no ale musimy się rozstać. No i ludzie idą do domów na tym stadionie. Tylko że speaker nie wiedział wtedy, bo nikt tak naprawdę, nas mało kto wiedział, nikt się tym nie przejmował, że przepisy mówią wprawdzie, że bramki liczą się podwójnie, ale nie te wstrzelone w dogrywce. No i wtedy doszło do tego słynnego trzeciego meczu w Strasburgu, który znowu zakończył się remisem. Romę wtedy prowadził słynny trener Elenio Herrera. To jest w ogóle pierwowzór José Mourinho. To facet był nieprawdopodobny. On po prostu każdego potrafił wyprowadzić z równowagi. On na przykład zrobił taki numer, że czasy były takie, był jeden autokar. Jeden autokar, który miał najpierw zawieźć na mecz, mówimy już o tym Strasburgu. Najpierw miał zawieźć na mecz drużynę Romy, a potem Górnika. Kiedy już zawiózł Romę na stadion, to Herrera powiedział kierowcy, to już możesz jechać do domu, bo już drugiej drużyny nie będziesz wiózł. No to facet pojechał do domu. I się okazało, że Górnik nie ma czym dojechać na stadion. No i taksówkami dojechali jakoś. No, potem jeszcze dwa razy tam gasło światło, no, po prostu cuda nie widy. Ostatecznie ten mecz też zakończył się remisem 1-1, no i nie było wtedy dogrywek, tylko rzucano monetą. Oglądaliśmy to w telewizji oczywiście i pamiętam, jak kapitan Górnika Stanisław Oślizwo wyskakuje w górę z radości. Nie słyszymy tego, co tam się dzieje i tylko Jan Ciszewski, czyli legendarny komentator, mówi: Górnik, Polska! I takie rzeczy przechodzą do historii. No a potem już ten finał z Manchesterem City w Wiedniu, przegrany 1-2. Było bardzo zimno. Na trybunach to grali na parterze, czyli na stadionie, który mógł pomieścić tam wtedy z 60 tysięcy ludzi. To było za 2000, nie było żadnej atmosfery. Po prostu oni marzli. Jak na 40-lecie tego meczu Górnik zaprosił do Zabrza dwóch Anglików, którzy wtedy grali, czyli Tonego Booka, obrońcę, i Mike'a Summerby, to Book powiedział oficjalnie, że przecież no, my też marzliśmy, w związku z tym my w przerwie tego meczu piliśmy w szatni koniak. I na rąbanie Anglicy wygrali z ziębniętymi Polakami. No, tak to mniej więcej wyglądało. Koniecznie trzeba wspomnieć tych najwybitniejszych piłkarzy Górnika z tego złotego okresu. O Lubańskim już mówiłeś. No, Lubański to jest w ogóle pierwsza trójka najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu. No i też powiedziałbym, że pierwszy bohater masowej wyobraźni. To wynikało z dwóch rzeczy, a nawet może więcej niż z dwóch. Po pierwsze, on rzeczywiście był absolutnie fantastycznym talentem i grał świetnie w piłkę. Po drugie, był przystojny. Umiał się zachować, on ładnie mówił, umiał się zachować przed kamerą. Nie klecił zdań tak z trudnością jak większość jego kolegów, bo oni byli tak w tamtych czasach średnio wykształceni. W obecnych również. No, w obecnych również. Z nim się identyfikowała cała polska młodzież, dlatego że on zadebiutował w lidze w wieku lat 16, a kiedy zagrał pierwszy raz z reprezentacji Polski, to było we wrześniu 63 roku, to miał dokładnie 16 lat i 188 dni. I do dzisiaj jest najmłodszym piłkarzem, który zagrał w reprezentacji Polski. Pierwszy sportowiec, którego do Teleecha zaprosiła Irena Dziedzic. A Teleecho to był taki program, dzisiaj byśmy nazwali to talk showem, coś takiego, telewizji polskiej, bo innej nie było. Z milionową oglądalnością. O, tak. Irena Dziedzic to była w ogóle jedna z największych gwiazd telewizji. I fakt, że ona zaprosiła piłkarza, stanowił dowód, że no, ten piłkarz nie jest podgatunkiem, tak jak się do tej pory mówiło. Kilka słów należy się też Ernestowi Polowi. No, zdecydowanie, tym bardziej, że stadion w Zabrzu nosi jego imię. Ja uważam Pola, no, dałbym mu miejsce w pierwszej piątce najlepszych polskich piłkarzy w historii. Aż tak. On ma 186 bramek strzelonych w lidze, to nikt więcej nie dokonał tego. To był taki polski odpowiednik Alfredo Di Stefano, o którym też już mało kto pamięta. A jak się popyta tych piłkarzy z dawnych pokoleń, to każdy ci powie, że Alfredo Di Stefano to był geniusz. I na polskie warunki takim geniuszem był Ernest Pol. I to też jest takie, powiedziałbym, no niepedagogiczne, co powiem, ale no może powiedzenie, że rzadko chodził trzeźwy, jest nadużyciem, ale to była tajemnica Poli Chanel. I jak mówiono mu: Ernest, nie pij tyle. To on podobno mówił: Ernest pije, ale Ernest gra. Też nie są plotki, no bo są jakieś na to tam udokumentowane wspomnienia ludzi związanych z Zabrzem, że kiedyś przed ważnym meczem Górnika z Legią w Zabrzu gdzieś Ernest Pol zginął. No ale znaleziono go gdzieś tam nad ranem śpiącego w zaspie. No to go wrzucili do wanny, otrząknął się troszeczkę tam, wyszedł na boisko, strzelił 3 bramki i dobra. A za tydzień w Niepodległej 11 Widzew Łódź. ty ani trzech na ziemię. Powiedział, nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie zatrzęsienie. Jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w trybie których jest to puritasak. Przez kraj długi i szeroki płyną marzeń potoki. Jak przeżyć życie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie, przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to za dużo rzeczy tu przechodzi gładko. Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki. Jesteście tak potrzebni jak ziemniaczane stonki. A co to k***a powiedział ktoś z tłumu? Czy ty przypadkiem nie zgubiłeś rozumu? Dziś po drodze leżą stół na jednej nodze, by pleść bzdury, robić miny jak koszy z wikliny. My wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Popełniamy błędy, bo życie ma zakręty. To jest logiczne, długie jak drzewo genealogiczne naszej rasy. Ty trafiłeś w takie czasy. Życie to twardy orzech, każdy orze jak może. A ty był pierdół, to mój Boże. I masz pretensje i wyrzuty, ty durny łbie zakuty. Jesteś tak potrzebny jak to tu buty. Garmany anioł na to, skądś p***lić tato. To ty jesteś matą, jak mnie to udowodni. Powiedz mi tak, żeby wszyscy byli zgodni. Co wy tu robicie, odkąd powstało życie? A teraz przenosimy się w polskie góry. Nie będzie jednak o Stochu Kubackim czy Żyle, nie samymi skokami żyjemy. Czym jeszcze w takim razie? O tym Mateusz Pusiarz. Oscyp Snowboard Contest to zawody organizowane przez snowboardzistów dla snowboardzistów. Freestylerów rzecz jasna. To impreza dla tych, którzy jeżdżą głównie po to, by się świetnie bawić, a nie dla wyniku. Od tego są inne imprezy. Ale to nie oznacza, że do Białki Tatrzańskiej nie przyjeżdżają najlepsi. Wręcz przeciwnie, co roku można spotkać fantastycznych rajderów, chociażby naszego olimpijczyka Michała Ligockiego. Zawsze jest przyjemnie i miło się tu jeździ, bez względu na to, jakie miejsca ostatecznie zajmujemy. Wrażenia fajne. Dla mnie to jest impreza, którą jak gdyby zawsze sobie wpisuję w kalendarz i chcę być. Nie zawsze mogłem, kiedyś ze względu na swoje tam zaangażowanie w Igrzyska Olimpijskie pokrywały mi się terminy, czy to z Pucharami Świata, może nawet z Igrzyskami, no nie pamiętam, ale teraz staram się sobie tak poukładać kalendarz i poprzestawiać wszystko, żeby móc tutaj być ten jeden dzień na Oscypie i startować, spotkać się z kolegami. Mimo tego, iż ja jestem w sumie specjalistą w halfpipe, czyli no, konkurencja, której tutaj nie ma, to lubię skakać na skoczniach, czasami przejechać po railach, no i sobie jeżdżę, mam fan. Zabawy na Oscypie jest mnóstwo. Przyciąga nawet takich zawodników, którzy ostatnio więcej mają wspólnego z deską do krojenia, aniżeli z deską snowboardową. W Białce pojawił się zwycięzca kulinarnego programu MasterChef, Mateusz Zielony Surfer Zielonka. Przez ten rok to się sporo wydarzyło. Trochę pojeździłem po Polsce, pogotowaliśmy w różnych fajnych miejscach, różne ciekawe rzeczy, no ale nie odpuszczam. Zima jest i trzeba jeździć. Oscyp to są zawody, które chyba 11 raz już się odbywają. Miałem tę przyjemność pierwszą edycję wygrać, no i nie mogę mieć zabraknąć, żeby nie powalczyć, nie pobawić się z chłopakami, bo jednak widzimy się raz na jakiś czas i takie imprezy są fajne. Trzeba jeździć, jak się gotuje je. Trzeba się dużo ruszać, a rzeczywiście poziom był wysoki. Wspomniałem, że zwycięstwo nie jest w oscypie najważniejsze. Tak, ale zawsze fajnie go wygrać. W tym roku udało się 22-letniemu Kamilowi Knapowi. Robiłem swoje triki, które już robię od pewnego czasu na swoich wyjazdach. Wszyscy fajnie jeździliśmy sobie razem. Szczerze powiem, nie spodziewałem się. Jest tutaj dużo chłopaków z moich znajomych, którzy też robią bardzo dobre triki. O tyle, że dzisiaj na naszym torze była skocznia i rajle. Ja lubię bardzo właśnie skocznie, więc mogłem tam dużo pokazać i na rajlach zrobić swoje pewne triki pod zawody. Kamila na Stoku Kotelnica będzie można spotkać też za tydzień. Wtedy odbędzie się tam po raz pierwszy Puchar Europy FIS w konkurencji Big Air na nartach i snowboardzie. Kamil oczywiście na desce, a na nartach między innymi Szczepan Karpiel-Bułecka, wielokrotny mistrz Polski. 15-16 lutego 2019, Białka Tatrzańska, zawody w narciarstwie, w snowboardzie, do tego wszystkiego jeszcze dochodzą rowery w ogóle, Puchar Świata w rowerach. Serdecznie zapraszam, w piątek eliminacje, w sobotę finały, no i co, no i liczymy na dobrą pogodę, na fajnych ludzi. Przypomnę tylko, że konkurencja Big Air, czyli jedna skocznia, mnóstwo zawodników, przeróżne triki, przeróżne ewolucje, coś czego no, w codziennej telewizji się tak naprawdę nie zobaczy. Dzieje się w polskich górach. Czasami naprawdę warto zajrzeć gdzieś dalej niż na Wielką Krokiew. Drum by the Zaraz zaczynamy przegląd lig europejskich, ale wcześniej jeszcze jeden telefon w sprawie piłkarskiej. Dzwonię do Państwa, bo ja tutaj przed chwilą usłyszałem, że za tydzień będzie Widzew bohaterem tego cyklu o najlepszych klubach i chciałem tylko powiedzieć, że podoba mi się to bardzo. To bardzo fajny pomysł, że Widzew będzie. My się też cieszymy na opowieść Stefana Szczepka o Widzewie Łódź, a teraz już sprawdźmy, co wydarzyło się w ten weekend w Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Działo się w 20. kolejce niemieckiej Bundesligi. Remis lidera, porażka mistrza i nowy wicelider. Prowadząca w tabeli Borussia Dortmund pojechała do Frankfurtu, by zmierzyć się z wymagającym Eintrachtem. Gospodarze od początku postawili twarde warunki, ale ofensywne nastawienie przypłacili stratą bramki. Kontratak Rafael Guerreiro sprytnie przedarł się w pole karne, podał do Marco Reusa, a ten z łatwością znalazł drogę do bramki. Eintracht jednak nie odpuszczał i niespełna kwadrans później zdołał wyrównać. Łukasza Piszczka i spółkę przechytrzył w końcu Luka Jowicz. Gospodarze poczuli krew i chcieli zgarnąć 3 punkty, ale więcej goli już nie było. Borussia wywiozła z Frankfurtu naprawdę cenny 1 punkt. Oczywiście przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, ale nie można wygrać każdego meczu i niestety czasem trzeba zremisować. Nadal jest dobrze, pracujemy dalej. Jest dobrze, bo mimo remisu z 6-punktowej przewagi nad resztą stawki zrobiła się 7-punktowa. A to za sprawą niespodziewanej porażki Bayernu Monachium. Bawarczycy grali w Leverkusen z Bayerem i gdy do przerwy wyprowadzili po golu Leona Gorecki, wydawało się, że będzie to mecz jak każdy inny. Ale nikt nie spodziewał się obrotu spraw w drugiej połowie. W 53. minucie wyrównał Leon Bailey. 10 minut później prowadzenie gospodarzom dał Kevin Folland, a tuż przed końcem zwycięstwo przypieczętował Lucas Alario. Robert Lewandowski bezradny, zresztą jak cały Bayern w drugiej połowie. Bawarczycy ponieśli pierwszą porażkę w tym roku i czwartą w tym sezonie Bundesligi. Aptekarze, choć grają w kratkę, na rywali z Monachium znaleźli sposób. Świetny mecz rozegrał Leon Bailey. To on dał sygnał do ataku, strzelając pięknego, wyrównującego gola z rzutu wolnego. Regularnie trenuję rzuty wolne. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. Dawno nic nie strzeliłem, więc to trafienie doda mi pewności siebie. Mówił Bailey, dla którego to pierwszy gol od września. Bayer namieszał, bo dzięki niemu zmienił się wicelider. Potknięcie mistrzów Niemiec wykorzystała Borussia Mönchengladbach, która zrobiła co musiała. Wygrała w Gelsenkirchen z Schalke 2-0 i zrównała się z Bayernem, wyprzedzając go. Bramki w samej końcówce zdobyli Christoph Kramer i Florian Neuhaus. Przy obu trafieniach asystował Thorgan Hazard. Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Odkąd rywale grali w dziesiątkę, musieliśmy być cierpliwi, utrzymywać się przy piłce i szukać swoich okazji. Cieszę się z tego, że obie bramki zdobyli zmiennicy, którzy znów odegrali ważną rolę. Oby tak dalej. Mówił pełen nadziei Hazard. Jego zespół wygrał wszystkie 3 ligowe mecze w tym roku. 2 zwycięstwa odniósł RB Lipsk, ale za to jakie? Tydzień temu 4-0 z Fortuną w Düsseldorfie, a w piątek 3-0 także na wyjeździe z Hanowerem. Piłkarze z Lipska są na czwartej pozycji, tracąc teraz 5 punktów do Borussii Mönchengladbach i Bayernu. Można przypuszczać, że walka o europejskie puchary w Bundeslidze znów będzie emocjonująca. Wszak między 5. Eintrachtem a 11. Mainz jest tylko 5 punktów różnicy. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Augsburg 3-0 pokonał Mainz, a Stuttgart 0-1 przegrywa z Freiburgiem. To teraz Liga Włoska. Francesco Totti! Fani Napoli obawiali się meczu z Sampdorią. We wtorek ich drużyna po niemrawym meczu przegrała z Milanem 0-2. Ale wczoraj Neapolitańczycy bez żadnego trudu zdominowali rywali. Pierwszą bramkę po kontrataku i podaniu Callejona w 26 minucie strzelił Arkadiusz Milik. 100 sekund później trafił Insigne. Pod koniec meczu strzał Zielińskiego ręką zablokował Andersen. Karnego wykorzystał Verdi. Włoscy eksperci zachwycali się grą Zielińskiego. Przypomnieli, że był najlepszym graczem swojej drużyny w obu meczach z Milanem. Padły porównania z pomocnikiem Bayernu Thiago Alcantarą. Trener Ancelotti, który trenował Hiszpana, skomentował: Zieliński zagrał pierwszą połowę jak piłkarz najwyższej klasy. Jest bardziej dynamiczny od Alcantary, ale ma mniej jakości w wymianie krótkich piłek. Dzisiejsza Gazeta dello Sport oceniła: Zieliński wreszcie wrócił do znakomitej formy z początku sezonu. Piłkarz z wizją, drybluje, gra szybko, tańczy między liniami pomocy i ataku, jak sobie tego życzy Ancelotti. Mecz był bardzo jednostronny. Sampdoria ustępowała Napoli pod każdym względem, co przyznał po meczu trener Gianpaolo. Trudno cokolwiek powiedzieć o grze Bereszyńskiego i Linettiego. Grali słabo i bezbarwnie, jak cała drużyna. Juventus we środę w Pucharze Włoch w Bergamo doznał sensacyjnej porażki z Atalantą 0-3. Wczoraj wieczorem Turyńczycy prowadzili z Parmą 3-1, ale doznali zaćmienia w ostatnim kwadransie i zgubili 2 punkty. Wojciech Szczęsny nie grał. La Gazzetta dziś tytułuje Kryzysik Juve. Ronaldo, strzelec 2 bramek, wczoraj pytany, czy ostatnie wyniki drużyny go niepokoją, powiedział: Zero de preocupación. Zero niepokoju. Straciliśmy bramki po głupich błędach. Drużyna jest w formie. Wraz ze szkoleniowcami zachowujemy spokój. Zobaczycie, to będzie sezon Juve. Va ser muy bueno para la Juve. A dziś wieczorem w Rzymie Roma zagra z Milanem. Rzymski Corriere dello Sport dziś napisał: Stadion olimpijski drży ze strachu. Przyjeżdża piątek. Wygłodniały, spragniony goli Robocop. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W trwającym meczu do przerwy Inter przegrywa na San Siro 0-1 z Bolonią. A w Hiszpanii 2 gole Leo Messiego, ale Barcelona nie wygrała spotkania z Walencją. Wydarzeniem 22. kolejki hiszpańskiej La Ligi pierwsza strata punktów w 2019 roku przez liderującą FC Barcelonę. Przeszkoda nieoczywista, bo Valencia, która chyba jednak na dobre, postanowiła wrócić do porządnego grania w piłkę. Sam mecz, palce lizać, dobre tempo i zwroty akcji. Po 32 minutach goście prowadzili już 2-0. Później do akcji wkroczył on. Vidal para Messi, Messi va a golpear! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I skończyło się na 2-2. Dzięki tym trafieniom Messi odhaczył 11 sezon z rzędu z przynajmniej 20 bramkami w lidze. Radość zmącił jednak uraz Argentyńczyka. Wszystko z nim dobrze. Poczuł ból, więc musimy zrobić badania i potwierdzić jego stan. Mamy jednak nadzieję, że będzie gotowy do gry. Przekonywał po meczu Ernesto Valverde. Barcelonę czeka w połowie tygodnia półfinałowy mecz Pucharu Króla z Realem. Awansowali do niego kosztem Sevilli, którą w minioną środę rozgromili 6-1. Sevilla nie otrząsnęła się po tej porażce, tym razem przegrywając wyjazdowy mecz z Celtą Vigo 0-1, tracąc chyba szansę na coś więcej niż 4. miejsce w tym sezonie. To są momenty, el fútbol. W piłce są takie momenty, że nic nie wychodzi. Starasz się, dajesz z siebie wszystko i nie działa. Ciężko przeżyliśmy porażkę z Barceloną, przez co dzisiaj nie mieliśmy swobody w grze. Musimy przeprosić, nie podołaliśmy, a teraz wziąć się do pracy i poprawić naszą grę. Kajał się po meczu pomocnik Sevilli, Roque Mesa. Wieczór cudów przeżyli w piątek kibice Hueski, którzy pofatygowali się na mecz z Valladolid. Ich ulubieńcy, którzy mówiąc oględnie nie zachwycają poziomem swojej gry, tym razem roznieśli gości, wygrywając aż 4-0. Miły przerywnik w drodze do drugiej ligi, którą z coraz większą prędkością podąża również Villarreal. Dzisiaj nie udało się utrzymać nawet dwubramkowego prowadzenia i mecz ze Spaniolem skończył się remisem 2-2. W meczach drużyn środka tabeli wygrana Realu Sociedad z Atletikiem Bilbao 2-1 i bezbramkowy remis Levante z Getafe. Na zakończenie 22. kolejki czekają nas dwa mecze istotne dla układu tabeli. Późnym wieczorem walka w górnych rejonach. Real na Santiago Bernabeu zagra z Deportivo Alaves. Jutro mini derby Madrytu, odbicie od strefy spadkowej. Rayo powalczy z Leganes. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. W trwającym spotkaniu Eibar po 0-0 remisuje z Gironą. Manchester City prowadzi 3-1 z Arsenalem. Co innego działo się w lidze angielskiej? Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Po ostatnim 0-4 z Bournemouth Chelsea potrzebowała odbicia. Tak się zaczęło. A tak skończyło. 5-0 z Huddersfield. Mam nadzieję, że w przyszłości do znalezienia dobrego nastawienia nie będzie nam potrzebna dotkliwa porażka. Trener Sarri wyrażał ostatnio wątpliwości co do motywacji swoich piłkarzy, teraz wycisnął z nich wreszcie nieco iskry. Higuain zalicza pierwszą bramkę w Premier League, potem dołożył zresztą kolejną. Huddersfield bez gola, do czego przyzwyczaiło kibiców piłkarze z północy, kończyli tak 13 spotkań w tym sezonie. A dla niebieskich to pierwsze od ponad roku spotkanie, w którym zdobyli 5 goli. Jednego gola zdołali zdobyć w meczu z Newcastle piłkarze Spurs. To wystarczyło. W zespole z północnego Londynu nie wszystko zaskakiwało tak jak powinno. Machina była dosyć chropowata, ale w tym sezonie panowie nauczyli się w końcu wygrywać nawet wtedy, gdy danego dnia nie wszystkie śrubki są odpowiednio dokręcone. Tottenham jest, nawiasem mówiąc, mistrzem końcówek. Prowadzi w klasyfikacji meczów rozstrzygniętych w 80 minucie lub później. Tak było i tym razem zdobywcą bramki Son. Chwalony ze wszystkich stron, chociaż w rozmowie z BBC zachowuje skromność. Chcę ciężko pracować, jeszcze tak wiele muszę się nauczyć. Ciągle jestem młody i głodny. Dodajmy jeszcze, że Wembley dla Newcastle nie jest szczęśliwe. Ostatnim razem panowie wygrali tu w 1955 roku w finale FA Cup z City, a potem 7 porażek. W całej historii stadionu nie ma zespołu, którego bilans byłby tu gorszy. A na koniec coraz bardziej niewesoła sytuacja Fulham. Tym razem porażka z Crystal Palace. Do bezpiecznej strefy już 7 punktów straty, chociaż Roy Hodgson zastrzega. Musieliśmy się tym razem nieco namęczyć. Fulham trzeba oddać honor za grę w pierwszej połowie. Wymienianie piłki, trzymanie jej przy nodze, trzeba było być naprawdę czujnym. Mam wrażenie, że nasza pierwsza bramka była trochę szczęśliwa. Dodajmy, że dzisiaj Manchester United pokonał Leicester City na wyjeździe. 1-0 po bramce Rashforda. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A na Etihad nic się nie zmieniło. Manchester City prowadzi z Arsenalem 3-1 po 3 golach Aguero. I to tyle na sportowo na dziś. Elżbieta Rożycka, Michał Jakubik, Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nieuwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece.